komt van het album Sable Fable. En daarvoor Tevin Campbell met Can We Talk. Dat kunnen we zeker in ons volgend onderwerp. Met de onthulling van de titel Water is bij Museum Vlaardingen de aftrap gegeven voor het jaarthema van het gemeentelijk team Kunst, Cultuur en Erfgoed. Tot en met 31 december in het Vlaardingse Stadsarchief is er een expositie te zien. Stadsarchivaris Harm-Jan Lut-Mulders is bij Terra Cox. Welkom. Dankjewel. Eerder, Harm-Jan, was er al een jaarthema brand. Dat was vorig jaar. Dit jaar is het water. Wat is de gedachte of de aanleiding daarvoor? Ja, we proberen steeds met zo'n thema een gebeurtenis uit het verleden te nemen. Dus een jaartal of een datum. Om daar dan een jubileum aan te verbinden. Zodat je met echt een concrete aanleiding de geschiedenis kunt vastpakken en naar de mensen toe kunt brengen. In dit geval was toevallig november 1775 voor ons de aanleiding om 250 jaar rond water te herdenken. Want toen is er een enorme overstroming geweest in Vlaardingen, maar ook in andere delen van het land. Onlangs een opening gehad bij het Museum Vlaardingen van het hele gebeuren, maar tegelijk met de onthulling door de wethouder van 5 grote letters. Dus op die 5 letters, ze staan nu nog tegenover het museum bij City Marketing. En zo proberen we de mensen erbij te betrekken van dit speelde zich toen af, maar water is nog steeds belangrijk, relevant. Hè? Dus iedereen die er langs loopt weet, het gaat dit jaar over water. Zeker. We hebben een tijdschrift uitgebracht, dat is vorige maand verschenen. Tijdschrift van de Historische Vereniging, hebben we vorig jaar ook daarvoor gebruikt. Dat is een mooie voertuig om onze informatie naar heel veel mensen toe te brengen. Ze hebben geloof ik ook ruim 1000 leden, maar je kunt het ook gratis bij het Stadsarchief ophalen of op andere plekken. Dus we proberen op die manier de informatie zoveel mogelijk naar mensen toe te brengen. Want ja, niet iedereen houdt zich elke dag bezig met geschiedenis. Dus we proberen allemaal linkjes te maken. Water is nog steeds belangrijk. Je gebruikt water positief, maar het is soms ook negatief. Je kunt er even drinken, je kunt erin zwemmen, ja. Enzovoorts. En er is een expositie. In het Stadsarchief, dat is een grote hal en daar een vrij kleine vitrine. Maar daar zit een hele kleine, maar fijne expositie. Sinds een week is die daar te zien. In Vlaardingen? In Vlaardingen, aan het plein Emaus. Het oude raadhuis van Vlaardingen-Ambacht, waar wij onze instelling hebben. En daar hebben we dus eigenlijk wat ik net vertelde, een soort greep genomen uit die elementen die met water te maken hebben. Er was iets bijzonders met een schilderij. Jij noemt nou schilderijen, maar wat was daar ook weer aan de hand? Zeker. Er is één heel fraai schilderij, wat ik al heel lang ken. En daar zie je de toenmalige skyline, zullen we noemen, van Vlaardingen. Dus de oude, de voorgaande kerk nog, de toren nog, die in het midden van de 18e eeuw stond op de plek waar de huidige staat. En dat is een heel donker blauw schilderij met een rode gloed. En dan zie je dus dat Vlaardingen echt helemaal, op een klein stukje na, onder water komt te staan. En we hebben dus altijd aangenomen, het heet ook in onze beschrijving, een fantasieschilderij uit de 18e eeuw van een hele vroege overstroming. In de 12e eeuw, dus toen de graven van Holland hier de baas waren, toen is er een enorme overstroming geweest. Die heeft ervoor gezorgd dat zij hier weg zijn gegaan. Dus een heel belangrijk iets. Dat wisten we. Maar we hebben hem nu ook bij de expositie gebruikt. En een van mijn collega's die keek nog eens goed en die zag, er staan initialen op, 2 letters van de auteur. Die zitten in een soort vouw weggewerkt. En die hebben we altijd gelezen als AV. Ja, we hebben nooit kunnen ontdekken wie dan dat was. Tot zij zag dat er eigenlijk, als je goed kijkt, een gekantelde B staat. Dus AB. En toen ging haar lichtje branden. Toen zei ze tegen mij, zou het Anthony Buitenweg kunnen zijn? Dat zegt de meeste mensen waarschijnlijk niets. Maar ik heb daar veel onderzoek naar gedaan en ook over gepubliceerd. Hij was in Vlaardingen, eind 18e eeuw, schoolmeester van de kerk, voorzanger in de kerk. Nou, hij deed van alles erbij. Hij gaf dus les in schoonschrijven, calligrafie. Daar hebben we ook heel veel mooie boeken van. En toen keken we eens goed. En jouw, diezelfde lettertjes die boven op dat schilderij in een soort banier staan, die gebruikt hij ook. Er staat een Latijnse zinspreuk op. Alles wijst erop, ik durf het bijna wel 99% te zeggen, dat we nu weten, dus 250 jaar na dato, wie de auteur was. Dus daar zijn we

ABBA was dat, uit 1976. My Love, My Life. Ons volgende onderwerp. Grooming, ongewenste sexting, shaming, sextortion. Het zijn slechts een paar voorbeelden van online seksueel grensoverschrijdend gedrag waar kinderen mee in aanraking kunnen komen. Toch praat bijna een kwart van de ouders nooit met hun kind daarover. Dat blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes. Sven Stijnman van die organisatie is aan de lijn bij Herman de Bruin. Sven, welkom. Goeiedag. Hi. Ja, jullie hebben weer onderzoek gedaan naar ouders die niet met hun kinderen praten over dat seksueel grensoverschrijdend gedrag. En hebben we het over digitale? Ja, het gaat over online inderdaad. Mm-hmm. Kijk, voor heel veel kinderen is de online wereld gewoon net zo echt als de offline wereld. Dat is gewoon één wereld namelijk. En ja, dat is ook even wennen voor ouders. Hè. Kijk, ik ben opgegroeid in een tijd dat er eigenlijk voornamelijk offline was. Mm-hmm. En dan had je misschien een computerspelletje wat je met een cassettebandje op moest starten. Maar goed, dat is nu helemaal anders. Ja. Alles is interactief online met andere mensen, ver weg wellicht. En raad maar eens met wie je kind eigenlijk omgaat. Ja, de vraag popt dan op. Toen het niet online was, werd er toen wel over gepraat? Ik kan me voor herinneren dat er vroeger helemaal niet over gepraat werd. Nou ja, je had natuurlijk altijd wel het gesprek van pas op voor vreemde mensen die snoepjes uitdelen en dat soort zaken. Ja, dat was het. Let je een beetje op als je over de straat moet gaat oversteken. Allemaal dat soort waarschuwingen kreeg je natuurlijk. Ja, En eigenlijk die zinnetjes die er nu toen gebruikt werden, die willen we eigenlijk opnieuw gebruiken en nieuw inzetten. Maar dan met de toevoeging ook online. We zijn dus nu een campagne ook gestart. Die heet ook online. Met daarin zinnen van pas je een beetje op, ook online. Wees je voorzichtig, ook online. Praat niet met vreemden, ook online. Dus dat soort uitroepen, zeg maar, die je normaal gesproken ook in de echte wereld doet. Laten we die ook doen voor de online wereld. Ja, precies. Jullie waarschuwen in ieder geval. Maar nu hebben we pas van de week de lentekriebels gehad van de Rutgers. Ja. Dus helpt dat ook? Dat denk ik wel in alle eerlijkheid. Kijk, het gaat erom dat er bewustwording komt. Hè? Zowel bij kinderen natuurlijk. Maar in dit geval richten we ons heel erg op de ouders. Ja. De ouders hebben ook bewustwording nodig. Want de digitale wereld, er gebeurt zoveel. Hè, in chatboxen van games, hè, van online spelletjes. Tot appgroepen van scholieren. Noem maar op. En hoe ga je dat gesprek dan aan? Hè? Kijk, het is heel normaal tegenwoordig om over seks te praten. Hè? Hoe zit het in elkaar? Dat soort zaken. Maar is het ook heel normaal om over online te praten? Waar ook over seks misschien wel gesproken wordt. En misschien ook op een hele vervelende manier erover gesproken wordt. Ja. En we weten allemaal ook dat er ontzettend veel beelden vervelende beelden met misbruik wellicht ook gedeeld worden op internet. Hoe ga je het gesprek aan? Hoe ga je het gesprek aan van ben jij wel eens een keer benaderd door iemand die iets van jou wilde wat niet in de haak was? Ja. En zonder te veroordelen en zonder te oordelen, maar gewoon het gesprek aangaan. Dat is een beetje de start eigenlijk die wij willen maken richting ouders ook van ga het gesprek met je kind aan. En je wil ook niet altijd controleren. Hè? Je wil ook niet als politieagentje spelen iedere keer. Je gaat ervan uit dat het goed gaat. Ja, maar dan hoop je wel dat je een open communicatielijn met je kind hebt. Dat is wel vrij belangrijk in deze. En daar proberen wij tools te geven, of in ieder geval middelen te geven, tips te geven om dat in ieder geval zo goed mogelijk te krijgen. Ik hoop dat mensen vooral aan de slag gaan ermee. Hè? En dus niet zozeer de schuld bij een kind leggen of het probleem bij een kind leggen. Want uiteindelijk is het ook echt een probleem van ouders. Want wij hebben het internet zo gemaakt zoals het is. Hè? Ja. Daar zijn kinderen alleen maar het slachtoffer van en niet de dader in de meeste gevallen tenminste. Nee, precies. Wat kunnen mensen doen om bij jullie op de website te kijken? De folder zei je al, die is ook aanwezig. Maar misschien is het handig om op digitaal te beginnen. Nou, precies. Het heel simpel. terdesom.nl/ook online. Er is nog heel veel te doen, kortom. Heel veel, helaas. Ja, helaas wel. Sven Stijnman, persvoorlichter van Terre des Hommes. Dank voor het gesprek over de ouders die met hun kinderen niet praten over online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze weten nu waar ze kunnen zijn om dat te gaan veranderen. Nogmaals dank. Dan ben je weer de vrouw die je was. was voor ik je kende, toen je anderen verwende. Je was een levende legende, je kon het leven aan. Jij was niet te remmen, laat staan door mij te temmen. Je was een werkende vulkaan. Jij bent precies een Franse auto, mooi en onversluitbaar. Levende legende, maar aan alles komt een eind. Al je vrienden zijn verdwenen, toen de rimpels net verschenen. Jij bent een zon die niet meer schijnt. Jij bent precies een Franse auto, mooi en onverslijdbaar volgens de reclamespot. Maar als de motor nog wil lopen, is het plaatwerk al verrot. Vaker naar de dokter, de kapper, vroeger was je knapper. We lijken steeds meer op elkaar. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. He stands by the doors of the Rexona, chain smoking shelters. His eyes trouble more than one woman, his voice is heavy and deep. Dirt on the sidewalk and the newsboys, yeah. Nothing ever changes at the parallel. Nothing ever changes at the parallel. There's a girl at the Molino. She wears a leather coat. The taste of Barcelona sticks to her heels as she walks through the door. And he thinks, what the hell does she come here for? Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, but who am I to tell? Bites his fingernails, scratches his eyebrows, lights another cigarette. Watching the queens of the streets acting their parody of love. And he feels like he stands by the gate of hell. Nothing ever changes at the parallel. Nothing ever changes at the parallel. That girl from the Molino who wears the leather coat sits there rocking slowly on the chair, gazing dreamily at the door. And he thinks, what the hell is she looking for? Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, and that's her way to say it. Maybe she wants me, but who am I to tell? Die hoor je niet overal. Vaya con Dios met At the Parallel. En daarvoor Het Goede Doel. En een lofzang op de Franse auto. Zometeen Jasper van Schie van stichting New Shoes. Na James Taylor en Shower the People. You can play the game and you can act out the part. Though you know it wasn't written for you. But tell me how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool. But one thing can lead to another. It doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Just shower the people you love with love. Show them the way that you feel. Things are gonna work out fine if you only will. Do as I say, yeah. Shower the people you love with love. Show them the way you feel. Things are gonna be much better. Is widely known. And what you plan to do with your foolish pride when you're all by yourself alone. Once you tell somebody the way that you feel, you can feel it beginning to ease. I think it's true what they say about this squeaky wheel. Always getting to shower the people you love with love. Yes, and show them the way that you feel. I know things are gonna be just fine. James Taylor van een tijdje terug alweer. Shower the People was dat. Ons volgende onderwerp. Bij stichting New Shoes krijgen daklozen niet zomaar schoenen, maar beleven ze ook een echte winkelervaring. Voorzitter Jasper van Schie is bij Herman de Bruin. Jasper, welkom. Dankjewel. Jij bent in Delft bezig met de horeca. Dat klopt, ja. Ik heb samen met mijn vrouw heb ik twee cafés, twee biercafés en we hebben ook nog een slijterij. Oh, nou, dan heb je druk genoeg, denk ik. Maar als je efficiënt plant en een heel goed team hebt, dan kan je toch ook je handen vrij houden om af en toe nog eens wat anders te proberen. Ja, want dat is ook nog een punt van het andere proberen is gewoon de mensen helpen die dat nodig hebben, toch? Zeker, ja, dat doe ik graag op allerlei manieren. Stichting New Shoes is een voorbeeld waarbij we proberen dak- en thuisloze mensen te voorzien van nieuwe schoenen in de winkel, zodat ze daar welkom zijn en kunnen kiezen en nieuwe schoenen krijgen. Ja. Echt een fantastisch project om aan te werken. En we zijn nu op de valreep. Volgende week doen we 6 steden. De week daarna doen we nog 2 steden. En dan hopelijk ergens tussen de 600 en de 800 mensen krijgen nieuwe schoenen. Dus dat gaat over heel Nederland, de grote steden waar veel dak- en thuislozen zijn. Ja. Die kunnen nieuwe schoenen uitzoeken. Dat, en ze krijgen nog een kopje koffie of wat lekkers erbij. Okay. Ja. Even fysieke en mentale warmte. Als je horecaman bent, moet dat wel, hè? Ja, een beetje gastvrij zijn. Gastvrijheid, ja. Want het zijn ook, je zei het al eerder, gewoon mensen die net zoals wij gewoon aandacht nodig hebben. Nou ja, ik denk dat iedereen behoefte heeft aan contact met andere mensen. Gezien worden, gehoord worden, ertoe doen, van waarde zijn. Ik denk dat dat in de kern ieder mens raakt. En dat je dat vaak pas echt beseft op het moment dat het daaraan ontbreekt. En helemaal op het moment dat er weinig uitzicht is op dat het weer terugkomt. Ja, en dan ben je in twee cafés bezig en ineens komen die shoes tevoorschijn, die nieuwe shoes. Hoe komt dat zo tevoorschijn dan? Ik kan me voorstellen dat je niet achter de bar zit en denkt, ik ga nu nieuwe schoenen geven aan mensen die geen schoenen hebben. Nee, dat klopt. Daar is al een langere weg aan vooraf gegaan. We hebben uiteraard de coronacrisis gehad. Daar hadden we met de horeca lockdowns. Daardoor had ik wat meer tijd om handen. En toen ben ik om me heen gaan kijken en er is onder andere Oma Soep. Een organisatie die soep verkoopt in supermarkten en met de opbrengst daarvan groenten betaalt die studentenhuizen kunnen gebruiken om soep te koken. En die vervolgens bezorgen bij eenzame ouderen. Nou ben ik niet soep gaan koken, maar ik ben wel gaan bezorgen bij eenzame ouderen. En daar heb ik eigenlijk geleerd dat je heel makkelijk met bijna niets, gewoon even wat aandacht of een gesprekje, heel veel kan betekenen voor iemand. Ja. Nou, en daar is mijn maatschappelijke hart harder door gaan kloppen en dat is me bijgebleven. En ik heb daar eigenlijk een soort zoektocht gekregen naar wat is hulp. Ik ben een opleiding storytelling gaan doen. Okay. En daar ontmoette ik Els Kate. Zij is directeur bij Ervaring die Staat in Eindhoven. Een organisatie die zich inzet voor onder andere dak- en thuisloze mensen om ze te ondersteunen naar weer een zelfstandig bestaan. En zij herkende mijn zoektocht en zei van, je bent altijd van de actie, van dingen doen. Maar weet je dat hulp ook kan bestaan uit er zijn voor iemand? Ja. Helemaal niets doen, maar gewoon simpelweg er zijn. Ja. En soms is dat dan ook nog de enige hulp die ze kunnen accepteren. Nou, dat was echt een eye-opener voor mij. En dat had zij ook door. Dus zij zei tegen mij, als het je lukt, maak je 1 dag in de week vrij. En kom dan een periode naar mij in Eindhoven bij mijn stichting. En uiteraard kom je ook dingen brengen, ga je dingen doen. Maar dan ga ik je laten zien wat hulp allemaal kan zijn. En dat heb ik gedaan. En zo is het ontstaan. Nou, daardoor ben ik vrijwilligerswerk gaan doen, bijna een half jaar lang. En een van de eerste middagen dat ik daar in Eindhoven was, was ik getuige van een middag in de ANWB-winkel, naar aanleiding van een donatie van een mooi bedrijf in Eindhoven. En die had gezegd van, nou, doe iets waar jullie doelgroep direct iets aan heeft. Jullie doen hartstikke goed werk, maar het moet niet op de grote hoop gaan. Zo groot is de hoop overigens niet van geld. Maar doe die iets direct. En toen zei Els, schoenen. Ja. We gaan ze schoenen geven. Ja, ja. Een mooi verhaal van Jasper van Schie. Als ze meer willen weten, mensen, over alle projecten die je doet, kunnen ze ergens op de sociale media wat vinden? Nou ja, over Stichting New Shoes. Ja. Dat is www.stichtingnewshoes.nl. Persoonlijk ben ik te vinden op LinkedIn onder de naam Jasper van Schie. Dan weten we alles over Jasper van Schie. Nou, alles niet, maar wel heel veel. En wat je allemaal doet voor andere mensen, dat is heel duidelijk geworden. Ik dank je wel voor het gesprek.